أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وصفر آيات كريمة كي ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. تسلی اللہ ذکر کئی چار کلتا بیان اکڑو دالاد توحید بیان کے دالاد یووالی بیان کے تکلیفون و مصیبتون خلق را رسائی حالان کے تداخبل خبر پر دلائل و سرکے او حال دارے چ داغوی پا دے شرک باندی سے دلیلم نشتا او پس ستار دی خبرنا ستار دی بیاننا داخلک بیام ستا خلاف کئی. اللہ رب العزت فرمائی غم مکو دوینا با بدل واخلم اوستا نصرت اوستا امداد بوکم او دا اللہوی زما پا ہر زمانہ کی قانون او قانون بئی چو کلم حق پرس میرا لیگلی دی استازی میرا لیگلی دی خپلو خپلو قومونو تو واغوی تے بیان کڑے دے خوچے قوم انکار کڑے دے الٹا پیغمبر تے تکلیف و مصیبت رسول و داغت تکذیب و دروغ جنتیائی کڑے دا نا اللہوی بیامی تے انتقام غستے دے و بدلمی تے غستے دا. اللہ رب العزت فرمائی ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومہم او بتحقیق سرا لی گلو منگ مخ کستانا رسلا استازی الی قومہم قوم نخپلتا آدری گنش میر مثالون تاسو لستل او سبول ولے قرآن وی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح میں اللہ وی لے گلے اخپل قوم تا علیہ الصلاة والسلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. حضرت هود علیہ السلام می اللہ و اخپل قوم عادیانو تا دیگلو وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. صالح علیہ السلام خپل قوم سمودیانو ته لیږلو، لوط علیہ الصلات والسلام هم تلو، ابراهیم علیہ السلام هم خپل قوم ته راغلی، موسی علیہ الصلات والسلام هم راغلی، شعیب علیہ الصلات والسلام هر یو خپل خپل قوم ته هغه راغلی او بیان کړی. نبی علیہ الصلات والسلام چې په نورو انبیاءو باندې ممتاز دی په کومو صفتونو سره، یو صفت او یو خاصیت په کې دام دی چې هر پیغمبر خپل خپل قوم ته راغلی او نبی علیہ الصلات والسلام د ټولې دنیا انسانانو لراغلی. وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا، نبی علیہ السلام ټول انسانانو لپاره پیغمبر دی. نو دلته الله رب العزت فرمائی او په تحقیق سره لیږلو مونږ مخکې ستانا رسلا الی قومهم، استازی پیغمبران الی قومهم خپل قومونو ته، فجاؤوهم بالبینات، راغلی وغوی ته بالبینات په واضح دلایلو سره. هر پیغمبر دلیل سره خبره کړی دا، سړی ذهن کې وسوسه راځي زه خو خبره په دلیل سره کوم زما ولې نه منی، کیدای شي پخوانو بې دلیله خبره کوله. الله وی نه بالبینه، الله ولی کتابونه ورکړي وو، صحیفې ورکړي وي، معجزې ورکړي وي. خو چې چا ونه منله جرم یې وکړو، الله وی فانتقمنا من الذين اجرموا، بدلا واغسته مونږ د هغه کسانو نه چې مجرمان دي. اجرمو چې مجرمانو جرم کړو، جرم یې څه ته ویلې؟ جرم یې شرک ته ویلې، جرم یې څه ته ویلې؟ د الله او د الله د پیغمبر خلاف ته ویلې. اچھا چې جرم کړی او مجرمانو، الله وی دا غینه مې انتقام او بدله واغست. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، او دې لازم په مونږ باندې امداد د مؤمنانو. او دې لازم په مونږ باندې امداد د مؤمنانو. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ. رمبی آیاتونا کی تاسو لسه سلورم پینزم شپگب چه اللہ وی پا دغا ورس کی مومنان بخوشحالشی پس بانده، الله وی زما په امداد باندې، ادا زما وعده ده چې زه به ستاسو امداد کوم، زه خلاف نه کوم د خپلې وعده. دلته موی وکان حقا علینا نصر المؤمنین، او دې لایق په مونږ باندې، دې لازم په مونږ باندې امداد د مؤمنانو. اوس بیا دلیل عقلی، الله الذی، الله غزات ته تسلی درکړه چ الله وی مجرمانو نه به انتقام او بدله والم، او ستا امداد په ما لازم دی، زه به امداد کوم. نو بیا میدان ته زه بیان کو، الله الذی، الله غزات ته یرسل الریاح، چرالیگی بادونه، چار چاپیرن الله بادونه راولی، فتصیر صحابن، نو پورته کی اوریزه لرا، پورته کی اوریزلا پا سمندر باندی نور اولگی داغینا بخارات برخیجی حواگان پی اللہ راولی اور دین سجوڑ کی یہ اوریست نجوڑش یہ اوزیش فیبسطہ فی السماء کیف یشاء نخور کی دیل رپ آسمان کی سنگ چ خوخشی دا اللہ اور یہ زگو راغ خورش کمزے اللہ خورے دل گواڑی التا خورشی کمزے نہ گواڑی التا مغسانتی ویجعلہ کسفا او اگر زیدی لرا کسفا گورا گورا پی جانے در باران نڑوان دی اوریز تو گورا داسی او تیارا گونتا کراو گلی مکمل اسمان پٹ کی ویرا گڑی را گورا اوریز تا کم باخ کے چے انہی گنی شمیری وی او پاگی کی اسمان نخ کاری نو خلق ویلا کا باغ دی ډیر ګور باغ دی ویجعلہ کسفا او اگر زیدی لره ګورا فتر الودق وینی بتا سانس کی لرا وینی بتا سانس کی لرا سانس کی رسد باران یخرج من خلاله چروزی بد مینز د دیوریزنا باران دسن کیگی باران دسن کیگی دوریزنا یخرج من خلاله چروزی بد مینز د دیوریزنا اس دا پورا پروگرام او بندوبست چوکڑو بخارات نور اولگیت با سمندر داغین بخارات اغبر لادل ہوا کی اغی یوزیش و اریست جوڑا شوا کم زیتا اللہ غختا علت لادا خورش و گورش و او حکم دا لوش و باران تیرا شروع فیضا اصواب بیهی میشا پس کل چی ارسی دی باران لرا حقا چاہتے چی خوغشی من عباده دخپلو بندگاننا نداغوی سا کیفیتی ازا هم یستبشیرون ناسا پاویوی خوشحال خوشحال خوشحال شکر ویر بارانون وشو از بوی موسم خوشی ازا هم یستبشیرون بطو والا نخوشحالی خوشحالی نخوشحالی با اکثر ډیر گرمی و آغا درس کی چرتا دعا بم کولنو باران لهم دعا کو نئی امین خوب ہوئے لے خود درس نپد وی یا اللہ نو وی چٹا با کول غواڑی نو خخت با چٹا کول غواڑی نو اوی دا بسی کی ازا هم یستب شیرون ناسا پا دویوی خوشحال خوشحال قرآن ذکر کر خوف و طمع یرا دا پارا دا مسافر او تم دا پارا دا مقیم ہوا چرانشی اسمان کے بریخنا شروع شی اچھے کم مسافر یا پیرشی وی کباران شون سبکو او چھے کم مقیمی دا غزی اسی دن کے بھی نا خوشحال شی وی زم و سم بخش یخنی وی سپورا دا وی لگا با غوڑش که گرمین وی زم و سم بلا خشی یخ پش بیماری و زکامون داشین بوی خطبش ازا هم یست بشیرون دا باران نروان در دی خلق و حالت سی و این کانو من قبل او یقینن ادوی من قبل ایو نظر علیهم مخ که دراوری دو دا باران نپدوی بدنه من قبله یعنی مخ کے دا باران نا لمبلسین خام خان نا امیدا کل چه باران تا ضرورتی و باران نکی گی نو خلق دعاگانے خو دیرے کئی کنا وچا اللہ نغواڑی باران نکی گی نو خلق نا امیدش مڑی پا منگ اللہ چر تا باران ورائی من خو ایڈیر گنانگاریو من خو پا منگوی کانی وریدل پکاتی وی کنا منگوی دا باران لائقیو زکر خوی اللہ وی پا منگ ورائینا او کل کل خلقوی منگ نوی پنجابیان خیدی پای خو وریگی کنا خوی پا منگی اللہ نوری منگوی دیر بیکار خلق سی نومیدی خوچی باران پی اللہ وری اگر نومیدی ختم شی او خلق خوشحال خوشحال شی مطلب دا خبر دا باران سوک وری اللہ فانزور نو اگورا فانزور نو اگورا الہ آثار رحمت اللہ نشانو دا مہربانتیا دا اللہ تا راج صرف دغنا نور نخی و نشانے دا اللہ دا رحمت او دا اللہ دا مہربانتیا وگور کیف یحیی الارض بعد موتها سرنگ تازہ کئی زمک لرا پس دو چی دول دین باران چی نی ورے دلے و سوکڑی نو دزمکی سا حالتی دزمکی سا حالتی مڑمڑ اخکاری اوچ اخکاری شینکی پنوی خوچی کل باران اواری گی نو دا باران پا ورول سرا اغزمک او پڑسی گی و خوشحالشی یو جن پا کی پیداش خلقوی لکزمک جوندیش و تازش و شینکی تیرا بہرش کیف یحیی الارض بعد موتها سرنگ تازہ کئی زمک لرا پس دو چی دو دینا ان ذالک لمحی الموت اس بات دا قیامت ان ذالک لمحی الموت یقیناً دا اللہ خامخا جوندی وکی مڑ لرا پا قیامت کی سنگ چی زمک مڑوی او باران پی اللہ ورئی او د باران په ورولو سره اغزمک تازه شي ژوندې شي د غرن قیامت چراشي او پوک اواله شي په شپېلې کې نفخ ثانی په دویم ځل باندې پوک چې څومره مړ دي دا ټول به الله را ژوندې کی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا اہن دے دا اللہ قدرت لرن کے پدے باندے چے جوندی بکی مڑو لرا اللہ قادر نرے بے شک اللہ قادر دے نزل توی ان ذالک لمحی الموتا یقیناً دا اللہ خامخا جوندی بکی مڑو لرا پا قیامت کے وہو علی کل شیئن قدیر او دا اللہ پا ہر یوشی باندے قدرت لرن کے ساتھ ولین ارسلنا ریحن او کچر رولی گمونگ ریحن بات اس اللہ دا ذکر کئی تی سنگ از خب بادون راولم دغرنگ زب بد بادونم راوستیشم زنی بادون دا زی چا غز زہری لوی زین بعد فصل لسی فائدہ ورکی اکم دا چی قرآن رحمت وی زیر وطا وی ومن آیاتی ہی ایرسل ریاحا مبشرات ادا باران دا وریدو نڑوان دی چی اغیخ حوارش یو غسلے وی کنا اچی یو شیو چطی یو بل لی را خلاسی دا غنا دا باران دا ورول نڑوان دی اگو را اغیخ حوارش دغه د قران سوی رحمت وته وی مو زیره وته وی د باران څنګه چې الله وی زه خ بادونه راوستې شم او په دې قادرم نو قسمه گی نه نو الله وی زه ګوره بد بادم راوستې شم دا فصل بدل اوچ کی سوی کی اوچ بے کی زیڑ بشی خراب بشی نہ سبئی بیا نو ولئن ارسلنا ریحن او کچرے رولی گمونگا ریحن بات فرعوه مصفرن نو اوینی دوی دے فصل لرا مصفرن تک زیڑ لسولو من بعده یکفرون نو خامخا او بگرزی پس د دینا انکار کون کی نو امید شکر یو مطلب خدا چی اللہ وی فصل تباشی نو هم نو امید شی نوزو باللہ من ذالکوی اللہ صرف مونگ دیلی دیلی زینی دا سی وی کن یادا چی اللہ وی زباد راولم صحیح بات تک اکثر پا دیکھ گرمیانو کی دا گرم بات چلی گی سم مخص وزی خود دا فائدی بھی کنا دا فائدی کدا نقصانی مشاران وی پا دے سر میوے پخی گی اکم توت بات چی کنا پا دیکھ گرمی کی اگرم بات چی چلی گی نمونگ تا خود ظاہرہ کدا نقصان خکاری و یا ساتھ دا میوو لا فائدہ ورک زکر کدا توت بعد او نچری او میوی پخی نشی نو سبکی غالبا غنم هم دغی سر پخی کی دی توت بعد سرا دی گرم بعد سرا غنم هم پخی کی دکا اللہ وی زباد او چلو او فصل زیر شی کامیاب شی نداغی نپس بیا سی بیا من کار کئی تازو مخ کی محالت دا مشرک و بیمان انسان لست ہو کہ تکلیف نو اللہ لچغی وی و چھے اللہ پہ احسان او کیو تکلیف تلر کی نو بیا بیا واپس دا اللہ سر ایسادار و برخدار جوڑے اذا هم یشرکون ناسا بدویوی ایسادار جوڑے ان کی دا اللہ سر رواندینی سبق کے تازو لست فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اس دا خلق انکار کئی اور نمنستا خبر نہ سبق تسلی ددی مثال پشان د مڑو دے ددی مثال پشان د کھنو دے نہ مڑے کن آواز اوری نہ کدو نرے دو نہ سے چلو شو کدستا خبر ہو نہ من لے نہ سے چلو شو اللہ وی دا مڑی دی دا کھانے دی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى نہ بس یقیناً تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا تسمع الموتا نشی اورول مڑو تا آواز او یہ رضل تا نفی دا اسمائی کڑی دا کہ تو تا نشی اورول نفی دا سما خوی ندا کڑی چمبڑی نوری وی خام تو تا نشی اورول نور مڑی اوری خمخ کیو گورا ولا تسمع الصم الدعاء او تنش اورول کون تا آواز تل تو غم نفی دا اسما تنش اورول کون تا آواز لرا نہ تو کون تا آواز نش اورول نور کون اوری دا مطلب شو دا ٹھیک دا تو مڑی تنش اورول نور مڑے اوری تو دیوال تا نش اورول نور دیوال اوری دا سا مطلب شو تو کن تا نش اورول آواز نہ تو تا نش اورول نور کن اوری و یرا اللہ خوی و تا اورول شکن زینی دا سی وی و یرا اللہ خوی و تا اورول شکن و یرا اللہ خوی دیوال تا مورول شکن نیش اورول اللہ خوی یو اونی تا مورول شکن نیش اورول دغ خواڑو سے خبر ہے نا اللہ کو یار ستا اوڑو لیش خو حقیقت سرے چھ مڑی نوری داستا مخالفین دا اللہ دا مڑو سر تشبیہ کڑل دا کنو سر تشبیہ کڑل پسکے پنا اوڑے دو کے سنگ چھ دویستا خبر سنگا چھ مڑے او کن خبر او آواز نوری دا سی اللہ و استا دا مخالفین دا منکرین دا قرآن و سنت دویم هم دغه رنگی آواز نوری تو ته ډیر بیان وکړه دوی نه وري ځکه دوی په ضد او عناد باندې راغلي دي. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بقره کې تاسو لوستو شپږم آیات کته وته بیان کې او کنه کې په دوی دا خبره برابر ده. دوی ایمان نه راوړي ولی ځکه د ضد او د عناد د وجې نه انکار کړی. ابو جهل چې انکار وکړو د ضد او د عناد د وجې نه نو بیان هغه له څه فایده ورکه. نه دلته موی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. کله چې وړي شا کوونکي دویم شا کړې ده استا خبره نه وري. وما انت بهاد العمي او نه ته لار خوونکي ړونتا ان دلالتهم د گمراهۍ د دوی. دا مړي دي دا کاڼي دي الله وی دا ړانده دي. تاسو مخکې لوستي و ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاو ولهم عذاب عظیم صم بكم عمي فهم لا يرجعون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. مخکې وروسته دې بندې په زړه په غوږونو ته الله مهر والې په سترګې وته پردې راوستي. کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي توځې په ځای باندې وست. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا. ته نشي اورولی مگر هغه چاته چې ایمان روړي په آیاتونو زمونږ. څه مطلب شو؟ چې طلب پکې وي. چا کې چې طلب ای نو که ته ورته لږ بیان مکې ستا خبره ومني. فهم مسلمون نو دوی دی غاړه کې غوستون کې د الله کتاب ته فوراً د الله کتاب ته غاړه کې فوراً د الله حکم ته غاړه کې دي. نور به انشاءالله بیا وایو. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم او دا کې سره لېږلو مونږه مخکستانا استازی قومونو خپلو ته نو راغلي وو هغوی ته بالبینات په واضح دلایلو سره. فانتقمنا من الذین اجرمو نو بدله مې واغسته بدله واغسته مونږ د کسانو نه چې مجرمانو او دې لایق په مونږ باندې امداد د مؤمنانو. الله هغه ذات دی چې رالیږي الریاح بادونو لرا نو پورته کې وریځې لره نو خوره کې دی لره په اسمان کې سرنګې چې خوښه شي د الله او ګرځې دی لره کې سفن ګورا فتر الوتق یخرج من خلالی نو وینې بات ساس کې لره چې روزي با د منځ د دې وریځې نه. فیضا اصواب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون پس کله چې ورسو مونږ دی باران لره هغه چا ته چې خوښ شي زمونږ من عبادی دخبل و بندگانونا ناسا پا دیوی خوشحال خوشحالا. و این کانو من قبل و یقینن ادوی من قبل ایو نزل علیهم مخ که دراوری دو دا باران نا پا دوی باندی من قبل یعنی مخ که دا باران نا لمو بس لیسین خامخا نومیدا. فانظر الى آثار رحمت اللہ نو گورا نشانو د میرو بانتیا درم ساتا او گورا نشانو د میرو بانتیا دا اللہ تا. کیف یوہی الارد بعد موتیا سرنگ تازہ کئیز مکلرا پس دو چی دور دینا. ان ذالک لمحی الموتا یقینن دا اللہ خامخا جوندی بکی مڑل رب قیامت کی. وهو على كل شيء قدير ودا الله پار یوشی باندې قدرت لرونکي ذاته. او کچر رولی گمون پا دوی باندې یو باد فراو مصفرن دو وین دی فصل لرا مصفرن تک زیر لزولو من بعده یکفرون نخامخا اگر زی پر ددین انکار کونکی بس یقیناً تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تسمع الموتا نشی اورولے مڑتا آواز ولا تسمع الصم الدعاء او تنشی اورولے کنتا آواز اذا ولو مدبرین کلچ واپس شیشا کون کے او نہیں تو لار خون کے ڈنتا دلالتیم دا گمراہی ردوینا ان تسمعو تنشی اورولے الا من یؤمن بی آیاتنا مگر اچھا تا چی ایمان روڑی پایا تن زمون باندی فهم مسلمون ندویوی غاڑ کی غستن کی دا اللہ کتاب تا